jazdy. Nawet 130 km na samym prądzie. Nowa Skoda Superb to nowa definicja hybrydy. A ile na prądzie przejedzie twoja hybryda? Skoda. Żegnamy reklamy. Dzień dobry Państwu, to program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 21 września, już 8, serwis i Anna Zaleśna-Sewera. Na Odrzej Wiśle stany alarmowe przekroczone w ponad 30 miejscach. Kolejni żołnierze jadą na Dolny Śląsk, będą pomagać w sprzątaniu. W Czechach ciąg dalszy wyborów, głosowanie odbywa się także na terenach popowodziowych. Stany alarmowe przekroczone na 31 stacjach hydrologicznych w dorzeczu Odry i na jednej w dorzeczu Wisły, maksymalnie o 313 cm na stacji Brzeg Dolny na Odrze. Najnowsze informacje przekazuje Instytut Meteorologii. Na 20 stacjach w dorzeczu Odry przekroczony został stan ostrzegawczy. Zagrożone wezbraniem są tereny w dorzeczu Odry od brzegu, Wiązowa i Strzegomia niemalże aż po Szczecin. Jest ryzyko przelania się wody na pograniczu województwa lubuskiego i dolnośląskiego. Dyrektor Instytutu Meteorologii Robert Czerniawski mówi, że trudna sytuacja panuje w Głogowie i Nowej Soli. Głogów, tam jest ryzyko przelania się przez wał. Bardzo blisko korony wału może sięgać woda. Nowa Sól, tam też jest takie ryzyko. Sytuacja niepokojąca, ale nie tak jak Głogowie. Wszystkie wioski pomiędzy Wrocławiem a Nową Solą są w stanie relatywnego zagrożenia i to widać, szczególnie tam, gdzie te wały są niższe. Z powodu wysokiego poziomu Odry zamknięto most w Ścinawie. Wyznaczono objazdy. Z optymizmem patrzy na rozwój wydarzeń wojewoda zachodniopomorski, ale szykuje się także na najgorsze scenariusze. Adam Rudawski mówi, że omówił wczoraj z premierem wszystkie sprawy związane z bezpieczeństwem mieszkańców. Pokazaliśmy zagrożenia, pokazaliśmy kilka scenariuszy. No my mamy trochę więcej szczęścia, dlatego że mogliśmy się dłużej przygotowywać. Wiemy, co się dzieje na południu. No i oczywiście nie mamy tak trudnych warunków geograficznych jak oni. Więc w tym kontekście nam jest łatwiej, ale my zawsze staramy się rozmawiać z wszystkimi wcześniej. Służby wojewody uspokajają, że sytuacja w zachodniopomorskim jest pod kontrolą, a ewentualne podtopienia mają być niewielkie i występować tylko lokalnie. Generał Państwowej Straży Pożarnej Janusz Skulich ocenia, że prawdopodobnie uda się uniknąć powodzi w największych miastach na południu kraju. Były dyrektor Rządowego Centrum Bezpieczeństwa mówił w Polskim Radiu, że to zasługa działań mających zapobiegać powodzi podjętych po 1997 roku. Fala wezbraniowa o wartościach porównywalnych z 1997 roku przechodzi w tej chwili z ogromnym ryzykiem, ale przechodzi bez większych strat przez największe miasta południowej Polski, Opole, Wrocław i dalej. Jeśli będzie dobra asysta, jeśli będzie nadzór nad wałami, żeby gdzieś nie rozszczelniły się, żeby gdzieś nie nastąpiła jakaś awaria skutkująca rozlaniem, to prawdopodobnie przejdziemy suchą stopą przez te miasta przy tak ogromnej powodzi. Jutro na terenach objętych powodzią będzie już 25 tysięcy żołnierzy, zapowiada Sztab Generalny Wojska Polskiego. Kolejni wojskowi 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczną dziś pracę na Dolnym Śląsku. Mamy ręce gotowe do pracy i najpotrzebniejszy sprzęt, mówi kapitan Marta Gaborek z Lubelskiej Brygady. Przede wszystkim to są agregaty prądotwórcze, które są tam w tym momencie bardzo potrzebne. To są stacje zasilania, to są maszty oświetleniowe, abyśmy mogli również pracować w nocy. To są samochody ciężarowe do przewożenia ludzi, do przewożenia materiałów, do przewożenia i wywożenia tego, co tam w tym momencie zalega na ulicach. Aktualnie w operacji wsparcia samorządów i służb działa prawie 21 tysięcy żołnierzy, 19 śmigłowców, 24 pływające transportery i 60 łodzi ewakuacyjnych. Żołnierze przygotowali 2 szpitale polowe i 48 cystern do dystrybucji wody. Ewakuowali w sumie 4,5 tysiąca osób i odbudowują most w Głuchołazach. Po uporaniu się z pierwszymi porządkami mieszkańcy Lądka Zdroju i okolicznych miejscowości rozpoczęli szacowanie strat. Nasz reporter Paweł Pawlica rozmawiał z panią Karoliną i panem Tomaszem. Fala zniszczyła sklepy, które prowadzili, ich dom został zalany. Codziennie przez góry przejeżdżają trudno dostępną drogą do rodziców, którzy zostali odcięci od świata w Nowym Gierałtowie. Moją całą pracę główną w Stronie Śląskim na Nadbrzeżnej pawilon, no rozwaliło budynek, cały dom nam zalało. My zostaliśmy bez niczego, mąż ma jeszcze sklep monopolowy w Lądku też zalało. Czym zostaliście? Pożyczonych gumowcach. Nie wiem, co będzie dalej, ponieważ mamy kredyty. Muszę tylko dodać jedną rzecz, że nie spodziewaliśmy się takiego nawału pomocy od ludzi. W ogóle nie wiadomo skąd ludzie przyjeżdżają, przywożą jedzenie. Bardzo jesteśmy wdzięczni za pomoc. Wsparcie organizują osoby prywatne, instytucje i organizacje. Wartość pomocy Caritas Polska dla powodzian wynosi już ponad 1,5 miliona złotych. Wśród przekazanych darów jest m.in. 110 agregatów prądotwórczych, 300 osuszaczy, 1000 palników czy ponad 400 myjek ciśnieniowych, poinformowała Caritas. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób, które chcą nieść pomoc, organizacja uruchomiła akcję Paczka dla powodzian. Na stronie Caritas można znaleźć adresy punktów odbioru takiej paczki. W Czechach dziś drugi dzień wyborów do samorządów regionalnych. W 1/3 okręgów Czesi wybierają ponadto senatorów. Głosowanie odbywa się również na terenach dotkniętych powodzią. Improwizacja to słowo najczęściej pada w kontekście wyborów na terenach popowodziowych. W Karlowicach głosowanie odbywa się w rozstawionym przez strażaków ogrzewanym namiocie, w Boguminie w remizie, która jeszcze w środę była zalana wodą. Jeśli wyborcy znajdą czas, to mogą zagłosować pomiędzy sprzątaniem i odpompowywaniem wody. Ja najchętniej bym tu nie siedziała, ludzie nie mają ochoty ani nastroju, każdy potrzebuje pomocy. Słychać od członków komisji wyborczych. W rejonach dotkniętych powodzią działają też mobilne komisje objeżdżające miejscowości z urną do głosowania. Według czeskich mediów zainteresowanie wyborami na terenach popowodziowych jest niewielkie. Duża jest natomiast chęć niesienia pomocy. W związku ze spodziewanym napływem wolontariuszy ograniczono dostęp osób postronnych do rejonu Jesioników. Ci, którzy chcą się zaangażować w prace porządkowe, powinni się wcześniej rejestrować poprzez organizacje pomocowe. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. Atak na urządzenia komunikacyjne w Libanie może stanowić zbrodnię wojenną, uznała Organizacja Narodów Zjednoczonych. Do serii eksplozji urządzeń używanych przez członków Hezbollahu doszło we wtorek i środę w różnych częściach kraju. Bilans ofiar to 37 zabitych i blisko 3000 rannych. Międzynarodowe prawo humanitarne zabrania używania min pułapek w postaci pozornie nieszkodliwych przedmiotów przenośnych, powiedział wysoki komisarz ONZ do spraw praw człowieka podczas nadzwyczajnej sesji Rady Bezpieczeństwa w sprawie Libanu. A zbrodnią wojenną jest popełnianie przemocy mającej na celu szerzenie terroru wśród ludności cywilnej, dodał Volker Türk. Libańskie władze obwiniają o atak Izrael. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Siedem minut po godzinie 8:00, serwis sportowy i Norbert Michalak. W hicie 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy skromny wynik. Pogoń Szczecin pokonała Legię Warszawa 1-0. Zwycięskiego gola strzelił w 67. minucie Austriak polskiego pochodzenia Aleksander Gorgon. Co ciekawe, na boisku pojawił się zaledwie 4 minuty wcześniej. Niepocieszony po meczu był pomocnik Legii Kacper Chodyna. No na pewno Pogoń dobrze się prezentowała, wykorzystali sytuację, czy mieli jakieś 100% inne, no nie wydaje mi się, ale stworzyła więcej sytuacji i wygrała. Ta bramka może troszkę nam podcięła te skrzydła, ale no i tak napieraliśmy już z biegiem meczu na tą bramkę, no szkoda, że tam nic nie udało się strzelić. No na pewno za mało w tej ofensywie zrobiliśmy, stać nas na więcej i musimy od siebie wymagać więcej i skupić się może na tym więcej teraz. W innym spotkaniu Radomiak Radom nie dał szans Koronie Kielce, wygrywając aż 4-0. Trzy bramki dla gospodarzy zdobył Portugalczyk Leonardo Rocha. 5 setów i ostatecznie wygrana Bogdanki Luk Lublin. W drugiej kolejce Plus Ligi Luk pokonał u siebie drużynę Trefla Gdańsk 3-2. W zespole gospodarzy ku uciesze miejscowych kibiców w końcu zadebiutował reprezentacyjny przyjmujący Wilfredo Leon. Zwycięstwo jest i na to jestem zadowolony, czy od 3-2 to jedno nie. Ale dobra, no, liczymy się, wygrywaliśmy ten mecz i oni zagrali na to, co się udało po ich stronie. Oczywiście po mojej stronie, no, bardzo zadowolony i dumny, że miałem dzisiaj pomaganie na drużynie, bo drużyna też pomaga mnie. No i już debut pozade mnie, czyli powiedzmy, już ten pierwszy oddech, widać już jest, no i zaczynaliśmy ligę dopiero. Dziś kolejne mecze, w których z pewnością nie zabraknie emocji. Jastrzębski Węgiel zagra z Asseco Resowią Rzeszów, a Aluron CMC Warta Zawiercie z Barkomem Karzany Lwów. Na koniec jeszcze raport z szachowej olimpiady. Polskie szachistki poniosły pierwszą porażkę. Biało-czerwone w 9. rundzie uległy Kazaszkom. Zwycięstwo odnieśli za to polscy szachiści, którzy okazali się lepsi od Czechów. Dziś przedostatnia, 10. runda. Polki zagrają z Niemkami, a Polacy z Turkami.

Na ostatnią godzinę porannego ZD3 zapraszamy w sprawdzonym zestawieniu. Dziś dużo testosteronu. Michał Jakubik, Bartosz Bielecki, Stanisław Perzyna i Krzysztof Łoniewski, ale zaraz pewną równowagę wprowadzi Magdalena Silska z Otos Animals, z którą będziemy rozmawiali o ostatnich dniach zbierania podpisów pod projektem ustawy o ochronie zwierząt. Osiemnaście minut po godzinie 8:00 zapraszamy na kolejną rozmowę w porannym ZD3. Bardzo cieszę się na tę rozmowę, bo będziemy rozmawiali z Magdaleną Silską z Otos Animals, czyli z Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Zwierząt. Dzień dobry, Magda. Dzień dobry. Państwo nie widzą tego pięknego uśmiechu Magdy i tej świetnej energii, jaką tutaj wniosła do studia. Magda, zanim porozmawiamy o projekcie ustawy o ochronie zwierząt, nowym projekcie ustawy, który szykujecie, na który chcecie mieć wpływ, to najpierw wspomnijmy o tym, bo ty się za moment wybierasz, ruszasz na południe terenie Polski, na tereny popowodziowe, żeby wieść pomoc także zwierzakom. Tak, zgadza się. Tutaj też ja z kolei czerpię od was energię, bo za chwilę czeka mnie duże wyzwanie. Już bus jest przygotowany. Wypakowany. Tak, absolutnie, po brzegi, ale tych busów będzie kilka. Jedziemy z konwojem zorganizowanym przez właśnie Otos Animas i Fundację Viva. Jedziemy na południe. Jedziemy w rejony Lewina Brzeskiego, Kędzierzyna. Mamy tam schronisko zaprzyjaźnione, gdzie złożymy część tych darów, ale na bieżąco będziemy podjeżdżać pod miejsca, które w tym momencie teraz potrzebują pomocy. A proszę sobie wyobrazić, że ta pomoc wciąż jest niesamowicie potrzebna, pomimo tego takiego absolutnie ogromnego ruchu ze strony społeczeństwa i bardzo wiele jest takich inicjatyw, zbiórek, jednak wciąż dostajemy sygnał. No kilkanaście godzin temu wieczorem rozmawiałam z naszym wolontariuszem, który jest na miejscu. Tak się niesamowicie ucieszył, że właśnie już teraz ruszamy, że będziemy za kilka godzin u niego, bo on już ma plan, gdzie będziemy ruszać miejscowości Głogówek, Łosiów. Wciąż potrzebna jest pomoc i właśnie ta pomoc jest potrzebna również dla zwierząt. Co wieziecie? Głównie karmę? Tak, głównie karmę. Kociom, psiom. Jeszcze do wczoraj na niektórych posesjach psy znajdowały się na dachach, ale tylko dlatego, że te psy były agresywne i było ciężko zalęknione, było ciężko je ewakuować. To, co jest niesamowite, to zapamiętam to chyba do końca życia, że na miejscu ludzie, którzy się tam znajdowali, widząc tą blokadę, zwierzęta nie dawały sobie pomóc. Ludzie wyruszali na łodziach ze strażą pożarną i te zwierzęta dokarmiali na tych dachach. Ale już od wczoraj wiem, że większość, ale nawet nie wiem, czy nie wszystkie te zwierzęta zostały ewakuowane. Powodem naszego spotkania jest jednak ten projekt ustawy o ochronie zwierząt. Co ma zmieniać ta ustawa? Są takie główne punkty, bo wynotowałem je sobie, zakaz stosowania łańcuchów i uwięzi, no co powinno być oczywiste. Dokładnie tak. To też dotarło do nas podczas tej wielkiej zbiórki, którą prowadziliśmy przez prawie 3 miesiące. 24 września, w przyszły wtorek, mija właśnie ten okres. Osoby, które podchodziły do nas chętne, gotowe do podpisu, wyrażały bardzo często ogromne zadziwienie. Jak to? To my wciąż mamy w Polsce możliwość utrzymywania zwierząt na łańcuchach. Myśleliśmy, że to jest przestępstwo, że tego nie można robić. Magda, ja też tak myślałem. Niestety, wciąż w polskim systemie prawnym, w ustawie o ochronie zwierząt dokładnie, znajduje się przepis, który jasno odnosi się do uwięzi. Można utrzymywać psa na uwięzi, no w naszym przypadku takim realnym to są łańcuchy. Tam są dwa obwarowania. Ten łańcuch nie może być krótszy niż 3 metry i to zwierzę należy zwalniać z tego łańcucha co 12 godzin. Samo ten element zmierzenia tego łańcucha jest jasny do zweryfikowania, jednak wciąż proszę sobie wyobrazić życie na takiej powierzchni. My bardzo często podjeżdżając, nasi inspektorzy podjeżdżając na interwencję, widzą wręcz takie korytarze wydrążone przez psy, które chodzą w takich cyklicznych ruchach całe swoje życie, wydeptując takie, tak jak powiedziałam, tunele, korytarze w ziemi, w błocie, serce nigdy się nie będąc uwalniane z tych uwięzi. Serce się kraje. Ograniczenie pseudohodowli. Kolejny punkt. Tak, kolejny punkt to też jest ta możliwość zakładania tego typu, no muszę tak powiedzieć, krwawych biznesów. Też niestety może nie jest uregulowana w przepisach prawnych, ale jest konsekwencją luki prawnej. I my tę lukę chcemy wyeliminować proponując w zapisach takie obwarowania, aby te hodowle były przede wszystkim monitorowane, aby były one zarejestrowane, aby odpowiednie instytucje kontrolowały, jak jest przestrzegany i gwarantowany dobrostan tych zwierząt, aby one nie były wykorzystywane dla utylitarnych celów. Zmiany zapisów w ustawie, które określają przesłanki do znęcania się. O co chodzi? Tak, tutaj mamy parę elementów dotyczących, to też jest właśnie konsekwencja tego, co my widzimy na interwencjach. Jednym z elementów może być odmowa leczenia zwierzęcia. Bardzo często podczas naszych interwencji przyjeżdżamy na miejsce, gdzie zwierzęta są naprawdę w agonalnym stanie. I to jest jasne, że te zwierzęta powinny trafić natychmiast do gabinetu weterynaryjnego i przy odbiorze my to robimy. Natomiast otrzymujemy informacje od opiekunów, od opiekunek. tak to ma być, wyliże się, albo no przecież to jest tylko pies, będzie nowy. To jest niesamowicie porażające wciąż dla nas, widząc takie obrazki i chcemy tymi zapisami zmienić ten niesamowicie okrutny proceder. To jeszcze jeden punkt, obowiązkowe i powszechne chipowanie zwierząt domowych. Tutaj z kolei uderzamy mocno razem, wspólnie, bo to państwo też przyczyniacie się do tego, że ta ustawa, znaczy ona już jest w Sejmie i Sejm będzie się musiał nad nią pochylić, jeżeli te 100 tysięcy podpisów zostanie zebranych. To jest nasza formuła walki z bezdomnością, czyli znakowanie zwierząt i też generowanie odpowiedzialności za zwierzę. Jeżeli mam pod swoją opieką zwierzę, ono ma być oznakowane w przypadku zaginięcia, w przypadku porzucenia. Bardzo łatwo to zwierzę można przypisać do danego właściciela. Magdo, i to nie są wszystkie punkty, które chcecie zmienić w nowej ustawie. Gdzie można szukać informacji o pełnym zestawie i jak realne jest to, że ta nowa ustawa wejdzie w życie? Na naszej stronie prawadlazwierząt.pl można znaleźć wszystkie informacje, projekt ustawy, jak również też możliwości, gdzie można jeszcze wciąż podpisać się pod tym projektem i 24 września razem z nami wspólnie świętować. To, co muszę powiedzieć, i naprawdę będę jechała w stronę bardzo smutnych miejsc, czyli powodziowych, ale jednak w pewnym sensie na skrzydłach, po pierwsze, że jedziemy z pomocą, a po drugie, że dzisiaj wchodząc na stronę naszą prawadlazwierząt.pl widzę, że mamy, uwaga, 99% zebranych głosów. Hurra. Także naprawdę wielkie hura. No gęsia skórka. Dzięki wam. To jest nasz wspólny sukces. A gdzie można zbierać, gdzie można się podpisać? W jakich miejscach zbieracie te podpisy? Zbieramy na terenie całego kraju, mhm. Wciąż, do samego końca. Wciąż, teraz się odbywa w ogóle wielkie liczenie w miejscu, gdzie... A na naszej antenie jest wielkie głaskanie. Taki program, w którym Aneta Wtoniuk opowiada, jak traktować zwierzęta. Wszystko się zgadza. Świetnie. Wszystko się zgadza. Wszystko ma sens i wszystko się łączy w tym kontekście. Na naszej stronie właśnie prawadlazwierząt.pl wciąż możecie państwo znaleźć informacje, gdzie jesteśmy ulokowani. W Warszawie najczęściej taką stałą lokalizacją to jest Plac Pięciu Rogów i też różne takie lokalizacje typu restauracje, sklepy zoologiczne. To jest Warszawa, ale te lokalizacje znajdują się w całym kraju. Robicie super wartościowe rzeczy. Wspaniała Magda Silska z Otos Animals była gościem porannego ZD3. Magda, także teraz na południe i ratuj zwierzaki. Dzięki serdeczne. Łapię tą energię i życzę wam wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. Dzięki. Za pierwszym razem mówię drugi raz. Za drugim razem, skoro jeszcze masz go. Gdzieś tam mija nas wątpliwość, że to może być już czas. Rzeczywistość już do kania nas, skręcimy w las, trochę tu poczekamy. Pusty przebieg nas, mój własny sens, tylnym biegiem sprawy. czekamy. Pół do dziewiątej na trójkowym zegarze. Proszę Państwa, kto ma ochotę polatać, a właściwie kto nie ma takiej ochoty? Czas na konkurs z kapitalnymi nagrodami. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. Do wygrania mamy odwiedziny we Flyspocie, a tam dwa loty w tunelu aerodynamicznym dla osoby dorosłej, dwa dla dziecka o wartości, uwaga, 638 zł brutto, grubo. To są naprawdę doznania euforyczne. Każdy, kto był, potwierdzi. Co trzeba zrobić, żeby takie vouchery wygrać? Trzeba wysłać do nas SMS pod numer 73533 i dokończyć w zabawny sposób, może rymując następujące zdanie: dziś unoszę się na wietrze. Czekamy na Państwa propozycje pod numerem SMS 73533. Koszt SMS to 3,69 zł. I jeszcze raz fraza do dokończenia: dziś unoszę się na wietrze. Sponsorem w konkursie jest marka Flyspot. Miejsce, gdzie można polatać w tunelu aerodynamicznym. Flyspot.com. And we don't care about the old folks. So odpowiadamy na... 24 minuty zostały do godziny 9. Tutaj Bartek Bielecki kieruje ruchem, bo zrobiło się bardzo tłoczno w naszym studiu. Są z nami młodzi hokeiści w różnym wieku, hokeiści Legii Warszawa, ale pozwolicie, młodzi ludzie, że zacznę od przedstawienia trenera. Łukasz Sibiński. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam państwa. I od prawej strony, myśląc o prawej stronie trenera, Kuba Sibiński, czyli syn trenera. Dzień dobry, Kubusiu. Dzień dobry. Ile ty masz lat, chłopie? 8. Kochasz hokej? Tak. Kto by nie kochał. Teraz z kolei będzie Gustaw Urbanowicz, znane nazwisko z Trójkowej Anteny. Jego tata Dariusz jest moim przyjacielem z redakcji sportowej. Dzień dobry, Guciu. Dzień dobry. A ty za co kochasz hokej? No, za wszystko. Na razie będą takie odpowiedzi zdawkowe, ja potem was przycisnę, będziecie musieli powiedzieć więcej. Teraz bramkarka warszawskiej Legii, Alina. Alina, już patrzę, Alina Kowalczyk. Dobrze mówię? Tak, dzień dobry. Dzień dobry, Alina. Ty za co kochasz hokej, za co kochasz stać na bramce? Jeszcze nigdy się nad tym nie zastanawiałam, ale za dużo rzeczy. No to powoli się zastanów, bo ja będę pytał, wiesz, tutaj wszystkich wokół, także masz czas na zastanowienie się. No i Kajetan Urbanowicz, czyli Kajko, też drugi syn Darka Urbanowicza. Dzień dobry, Kajko. Dzień dobry. A ty za co kochasz hokej? Za dynamikę tego sportu. O, i to była krótka odpowiedź. Trenerze, jak się pracuje z taką ciekawą młodzieżą w różnym wieku? Jak się pracuje? Pracuje się bardzo dobrze, ponieważ jestem przekonany i wierzę w to, że po prostu każdy trening i każda minuta z nimi spędzona jest bardzo dużą wartością dodaną, nie tylko jako w sport, którym się posługujemy, czyli hokej, tylko że będzie się przekładała na ich całe życie. Ja sobie myślę, trenerze, tak, bo mi się zdarzało pracować, uczyć młodych ludzi, że ja to od nich kradłem energię. Pan też od nich kradnie? Kradnę również, aczkolwiek dalej ją mam. Jestem aktywny zawodowo i czynnym zawodnikiem też staram się być i na co dzień też trenuję, więc myślę, że jesteśmy tu na równi i czasem ja im muszę jej dać. Aha. A kooperacja między trenerem a zawodnikami też polega, że od nich ja czerpię. Czyli jest pewna równowaga. Jasne. Kubuś, teraz pytanie do ciebie. Pytałem cię, za co kochasz hokej, a powiedz mi, czy ty uprawiasz jakieś inne sporty, czy tylko hokej? Tata każe grać w hokeja i nie grasz w nic więcej. Nie, chcę grać w hokej ogólnie, ale tata mi nic nie każe. No i bardzo dobrze, to mi się podoba. Gustaw, ty jesteś tutaj najstarszy w tym gronie młodzieżowym. Czy ty zakochałeś się w hokeju, bo też tata podpowiedział, żeby wybrać ten sport, czy próbowałeś innych i uznałeś, że hokej jest najlepszy? No, tata podpowiedział, ale nie było w tym żadnego przyciskania. Zakochałem się sam, tata tylko trochę podpowiedział. Mówiłeś o tym, właściwie twój brat powiedział, że on kocha hokej za to, że jest dynamiczny. Co byś dorzucił do tej wypowiedzi młodszego brata? No, adrenaliny jest bardzo dużo podczas grania. Tak? Tak, tak, mów. Nie ma jakby miejsca przerwy, jak jesteś na lodzie. W sensie... Nie ma czasu na wytchnienie. Nie ma czasu na wytchnienie, cały czas trzeba myśleć i coś próbować zrobić, bo jak nie przestaniesz działać, to... No to wpada gol na przeciwników, prawda? Tak. Ale bramki strzeże Alina. Alina, powiedz, miałaś ten moment, żeby się zastanowić, musisz mieć świetny refleks. Tak, muszę, ale czasami, gdy masz pełno w głowie, Jezu, co się stanie, gdy strzelą gola, to od razu wszystko ci idzie... No po prostu gdzieś, od razu ci strzelają gola. Ja mam tak, że skupiamy się na tym i mówię sobie, obronisz to, to są tylko przeciwnicy. Jak będzie gol, to drużyna to nadrobi. No wspaniałe podejście, Alinko. Powiedz mi jeszcze taką rzecz, no niewiele jest dziewczynek, które grają w hokeja. Dlaczego ty wybrałaś akurat ten sport? Mój brat grał w hokeja i ja najpierw próbowałam w figurówkach, ale mi się zupełnie nie spodobało, więc przyszłam na hokej. Najpierw mi się nie spodobali, po prostu wszyscy krzyczeli, a ja nie widziałam, że nikt tylko krzyczą, bo jest hałas. I potem mi się tak spodobało, bo najpierw byłam zawodniczką, że zaczęłam grać, ale potem sądziłam, że wszyscy mnie rzucają na bandę i to już nie jest fajne, więc zmieniłam się na bramkarza i teraz czuję się z tym świetnie. A jak cię chłopaki traktują? Nie wiem. Zwykle to po prostu ja się skupiam na swojej robocie i o niczym innym nie myślę. No i to jest profesjonalny sportowiec. Kajko, to będzie pytanie do ciebie. Jak wy traktujecie Alinę? Jak traktujecie dziewczynki w ogóle w zespole? No jak swojego, jak normalnego zawodnika traktujemy. Bardzo dobrze. Z tego co wiem, to ty już jesteś mistrzem Polski, Kajko, tak? Tak, U14. I? Jest ci z tym dobrze? Jesteś szczęśliwy? Czujesz się spełniony, czy dopiero największe sukcesy przed tobą? Jestem zadowolony, ale jeszcze wiele przede mną. A twoje marzenie sportowe, NHL? NHL i Igrzyska Olimpijskie. A NHL i który klub? Boston Bruins na przykład. No to świetnie. Tata nawet ma taką czapeczkę, jest w redakcji Boston Bruins, więc rozumiem, że tutaj tata też troszeczkę wpłynął na wybór tego wymarzonego zespołu. W pewnym sensie. Trenerze, w jakim wieku można zapisywać dzieciaki na hokej? Bo widzę, jak patrzę na Kubusia, no to bardzo wcześnie. Prowadzimy nabór, do którego zresztą serdecznie jakby zachęcamy wszystkie dzieci. To są lata 4-8, aczkolwiek są podejmowane próby i mamy zawodników, dzieci w wieku i młodszym niż 4 lata. Dlaczego hokej jest dobrym sportem na start dla dziecka? Ja uważam, że każdy sport jest z zasady dobrym, dobrą czynnością, która, no właśnie, wychowuje, uczy pokory, cierpliwości, sumienności. Aczkolwiek hokej, dodałbym od siebie, jest o tyle wspaniałym sportem, ponieważ uczy wspólnoty i pracy w grupie. A nie każdy sport taki jest. Ten jest zespołowym, typowym sportem, bardzo szybkim, polegającym na podejmowaniu szybkich decyzji. No i to w tym jest ładne i piękne. Co z bezpieczeństwem dzieciaków? Bo rodzice mogą się niepokoić. Hokej się kojarzy z takim sportem, no może nie brutalnym, ale gdzie rzeczywiście trzeba mieć dużo siły. Alina zresztą powiedziała, że trafiała na bandy i musiała zmienić pozycję na lodowisku. Słyszałem wiele razy. Chciałbym obalić te wszystkie rzeczy. Słyszałem od rodziców te obawy o powybijanych zębach i tak dalej. Na dzisiaj są sprzęt jest takiej jakości, kraty, wszystko jest pozakrywane, więc jakby o to nie ma obaw. A my dbamy ze swojej strony, a ja przede wszystkim, żeby na początku było dużo zabawy i poprawnej jazdy, która w mądrych książkach, w cudzysłowie tutaj zacytuję, jest uznawana za jako jazda na łyżwach, jako broń w hokeju po prostu. Więc staramy się z tej strony poprawnej jazdy i nauczania początkowego wkomponować dzieciom bezpieczeństwo też poruszania się na lodzie, także nie ma żadnych obaw. Kubuś, czy ty byś zamienił hokej na jakiś inny sport? Nie. Naprawdę? Gustaw? Za nic. Jak już ten na uni hokej, ale... No ale to taka namiastka, co? Zimowa, znaczy inaczej, halowa, kiedy nie ma lodu. Alinka? Nie, ja już się tak przyzwyczaiłam, że nie. Ja myślę, że ty zrobisz karierę, wiesz, bo ty masz kapitalne podejście do tego sportu. To przez trenera mojego. Skromna dziewczyna i na zakończenie, Kajko, chciałbym ciebie podpytać, jak ty łączysz treningi z nauką w szkole? Czy ty się dobrze uczysz? Przeważnie się dobrze uczę. Przeważnie? I staram się zrobić jak najwięcej lekcji przed treningiem, więc po prostu robię część lekcji przed treningiem, wracam do domu, robię resztę lekcji. Bo sport uczy takiej obowiązkowości i zorganizowania. Wiesz, że jak nie odrobisz lekcji, to nie pójdziesz na trening pewnie. Tak, jest tak. I pewnie ojciec by się potem czepiał, że masz gorsze oceny, a tak to pozwalałeś na trening, tak? Tak. Drodzy Państwo, proszę zapisywać dzieciaki na hokej. Jak słyszeliśmy, to bezpieczny sport. Dzieciaki mają fantastyczną energię. Ich trener także. Bardzo Wam dziękuję, że znaleźliście czas, że przyszliście do naszego studia. Liczę, że będziecie wpadali częściej. Jeszcze raz będę Was przedstawiał. Łukasz Siebiński, trener. Dziękuję, trenerze. Witam. Kuba Siebiński, syn trenera. Dziękujemy bardzo. Gustaw Urbanowicz. Dzięki, Guziu. Dzięki. Alina Kowalczyk. Dziękuję. Dziękuję. I Kajetan Urbanowicz. Dzięki, Kajko. Dziękuję. Do usłyszenia i powodzenia na lodzie. Dziękujemy. Dzisiaj się